أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. فضل الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما في كل تراجش إسكين كريم إستازم فرابويا ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريم كونتن فيرنيكا فارسا عاث القعود منعما منعما www.altak.com Soba put vjernika. Soba namijenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja Dajlija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš ume danas susreće. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih imbera. Osjetite nas na www.auto.com Soba, put, vjerni, Kur'an i Tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.auto.com Soba, put, vjerni. قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات وسقتني بالإثم شرابا معسولا حلوى وشفات سلبتني ديني وحيائي سلبتني نور الطاعات سلبتني نور الطاعة